De la ea ia cumva m-am obișnuit. Aha. Și de la Bogdan mai vine încă un hit. Aha. Pentru toți băieții vine încă una. Și toate femeile care mă ascultă într-una. E traficantă de frumusețe. Ea știe totul, poate să te vezi. Să te sui pe munte, ea te simte. Dacă-ți dai drumul, tot ea te prinde. E traficantă de frumusețe. Iar tot nu poate să te învețe. Te sui pe munte și ea te simte. Drumul de acolo că tot ea te prinde. La fum, la fum, ea mă salvează și ea o iubesc mult. Îmi face respirație cură la cură. S-a luptat în negru cât ea de mult. Fum, fum, fum, până, până, până. Condiții pun doar eu. Haide, fost bagajul că ne-așteaptă omul. Îmi plecăm la Dumnezeu. bine că nu mă faci de rușine. Și mai știu ceva, o ce s-ar întâmpla. Bade, vada, bade, vada, vada, vada, mea. Ia-ți vrabia și hai în Arabia. Am încredere în tine că nu mă faci de rușine. Și mai știu ceva, o ce s-ar întâmpla. Bade, vada, bade, vada, vada, vada, mea. Ia-ți vrabia și hai în Arabia. Am încredere în tine că nu mă faci de rușine. Și mai știu ceva, o ce s-ar întâmpla. Bade, vada, bade, vada, vada, vada, mea. Ia-ți vrabia. Doamnelor și domnilor, urmează ceva suspect de frumos. Ia-mă legi! Ia production in the action. Pentru tine și tot ce iubești, îți cântă Bogdan de la Ploiești. Mișcă fata bine, fata numai cum vreau eu. Mare frumusețe, mare scoasă din muzeu. Hai să bem ceva, să ai puțin tu bem. Să ne iubim, să ne iubim, dar numai cum vreau eu. Mișcă fata bine, fata numai cum vreau eu. Mare frumusețe, mare scoasă din muzeu. Hai să bem ceva, să ai puțin tu bem. Să ne iubim, să ne iubim, dar numai cum vreau eu. Așa dulceață ca mea. era de valoarea mea. Au văzut și ei că s-a terminat șmecheria. La mine nu contează nimic decât să mă știu fericit. Nu mă laud, spune lumea, de valoarea mea. Au văzut și ei că s-a terminat șmecheria. La mine nu contează nimic decât să mă știu fericit. Hai de la mine, Bogdan de la Plești. Se dedică cea mai frumoasă melodie pentru vialis din America, melodia care le reprezintă. Ia-mă! Am ajuns la alt nivel, dar pentru că am caracter. Astăzi mi-am făcut un nume și fac în ciudă ce-o vrea, încă nu mă compar cu ea. N-am văzut așa ceva aici în America, așa dulceață ca mea. Nu mă laud, spune lumea, de valoarea mea. Au văzut și ei că s-a terminat șmecheria. La mine nu contează nimic decât să mă știu fericit. Nu mă laud, spune lumea, de valoarea mea. Au văzut și ei că s-a terminat șmecheria. La mine nu contează nimic decât să mă știu fericit. Valoarea mea. Au văzut și ei că s-a terminat șmecheria. La mine nu contează nimic decât să mă știu fericit. Nu mă laud, spune lumea, de valoarea mea. Au văzut și ei că s-a terminat șmecheria. La mine nu contează nimic decât să mă știu fericit. Te-am întâlnit, te-am plăcut și sunt fericit. N-am crezut că o să fiu așa iubit. Iubirea mea nimic nu ar mai conta decât să vii tu în viața mea. Ai grijă de mine cum tu știi mai bine. Fă-mă să mă simt deasupra la lume. Și dacă mă faci să nebunesc, la nebunie o să te iubesc. Ai grijă de mine, iubirea mea. În povestea asta ești prințesa mea. Vreau toată lumea să știe, Bogdan face melodie pentru Conache și Raluca, că așa vrea inima mea. Dedicație specială din partea mea, Bogdan de la Plești, pentru bunul meu prieten Conache de la Constanța și pentru viața lui, inima lui Raluca. Hai dă-mi să te pup un bol, de dragul tău nu mai vor. Și sufletul meu îmi spune că facem necaz la lume. Haide, haide, haide, iubirea mea. Oriunde în lume, unde vei inima ta. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Din inima să desfot. Ai grijă de mine cum tu știi mai bine. Fă-mă să mă simt deasupra la lume. Și mă faci să nebunesc, la nebunie o să te iubesc. Ai grijă de mine, iubirea mea. În povestea asta ești prințesa mea. Și te alin și te iubesc mereu, că tu ai cheia sufletului meu. toată lumea să știe. Bogdan face melodii pentru Conache și Raluca, că așa vrea inima mea. Hai, dă-mi să te pup un bol, de dragul tău nu mai vol. Bune. Și sufletul meu îmi spune că facem necaz la lume. Hai, ascultă-ți inima, nu te lua după lumea rea. Știi bine că ne iubim și amândoi o să fim. Și dacă plouă afară, în sufletul meu este vară. La nimic nu mă gândesc, trece tot când îți zâmbesc. Dacă nu mă crezi, hai să fugim în lume. Nu m-a supărat dacă sunt cu tine. De nimic nu-mi pare rău, că tu e sufletul meu. Ascultă bine, nu văd viața fără tine. Și cât ar fi lumea de rea, noi suntem mai sus ca ea. Na na na na na, viața mea. Na na na na na, iubirea mea. Na na na na na, ascultă-mi coa. Nu te las în viața mea, frumusețe ai și iubire-mi dai. Ai tot ce-mi doresc, dar am prea mult te iubesc. S-ar băga cineva, mă jur că ar exploda inima toată din mine, că eu te iubesc pe tine. Dum-zubam, dum-dum-dum, ha-na-na-na-na-na-na. Dum-zubam, dum-dum-dum, ha-na-na-na-na-na-na. Dum-zubam, dum-dum-dum, ha-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na, viața mea. Na-na-na-na-na, iubirea mea. Na-na-na-na-na, ascultă-mi coa. Nu te las în viața mea, frumusețe ai și iubire-mi dai. Ai tot ce-mi doresc, dar am prea mult te iubesc. De la mine, Bogdan, de la Plăiești, vine cea mai nouă melodie pentru Maria și viața și inima ei, Boracu de la Roma. Ascultă-mi bine, nu văd viața fără tine. Și cât ar fi lumea de rea, noi suntem mai sus ca ea. Na-na-na-na-na, viața mea. Na-na-na-na-na, iubirea mea. Na-na-na-na-na, ascultă-mi coa. Nu te las în viața mea, frumusețe ai și iubire-mi dai. Ai tot ce-mi doresc, dar am prea mult te iubesc. Na-na-na-na, e povestea mea și vreau să înțelegi că nu te las să pleci. Ascultă-mi bine, nu văd viața fără tine. Și cât ar fi lumea de rea, noi suntem mai sus ca ea. Să dorm, să mă trezesc fără să-mi dor, că simt că mor. Da, mamă, să-mi beată, pentru că altfel nu-l pot uita. Și n-am nevoie de iertare, dar nu spune că n-ai fost și tu așa cândva. Și mă uit pe cer noaptea, îmi fixez în gând o stea și îi cer cu disperare să te uit că prea rău doare. Cu mine, că mi-e mare-n dor de tine.